A minden beborító, Al-Ghashia című szúra, mekkai, verseinek száma 26. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Hal ataaka hadithul ghashiyah? Elért-e hozzád a minden beborítónak a története? Ujuhun yawma'idhin khashi'ah. Azon a napon némely arcok alázatosak lesznek. Ámilatun nászibe. Gyötrődve igyekvők és kifáradtak. Taszlá náran hámiye. Forró tűzben fognak égni. Tuszqá min ájnin ániye. Forrásban lévő forrásból kapnak inni. Lejsze lehum ta'ámun illa min darí'. Csak a darí' lesz a táplálékuk. La yusminu wa la yughni min ju'. Amely nem hízlal és nem csillapszik tőle az éhség. Ujuhun yawma idhin na'imah. Azon a napon némely arcok gyönyörtől ragyogók lesznek. Li sa'iha radiyah. Amelyek igyekezetüknek örvendeznek. Fi jannatin 'aliyah. Magasban lévő kertben. La tasma'u fiha laghiyah. Amelyben nem hallható értelmetlen hamis beszéd. Fiha 'aynun jariyah. Patak folyik abban. Fiha sururun marfu'ah. Magasra emelt ülőhelyek lesznek abban. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. Odarakott serlegekkel. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. Sorba rakott párnák. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. Kiterített díszes szőnyegek. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Vajon nem gondolnak és nem néznek a tevére, hogyan is teremtetett. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. És az égre hogyan emeltetett. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. És a hegyekre hogyan állítattak. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. És a földre hogyan terítetett ki. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Figyelmeztes hát, hiszen te csak egy figyelmeztető vagy. Leszte alejhim bimusajtir. Nem bírsz hatalommal felettük. Illa men tawalla wa kafar. Ám az, aki elfordul és hitetlenkedik. Fejuazzibuhu Allahul azabal akbar. Azt Allah a legnagyobb büntetéssel bünteti. Inna ilayna iyabahum. Bizony hozzánk fognak ők visszatérni. Thumma inna alayna hisabahum. És majdan a mi feladatunk lesz elszámoltatni őket.